To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 14 listopada. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Neoretro z 3 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. No, tak naprawdę dzień rozpocznie się przed 7, zajdzie przed godziną 16, bo wtedy to wzejdzie i zajdzie słońce. Dzień potrwa niecałe 9 godzin. Dziś Judyty, Emila i Wawrzyńca. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Jeszcze tylko 47 dni, ani się obejrzymy i już będzie top wszechczasów 1 stycznia 2015 roku. Na razie 318 dzień tegoż, no jeszcze chyba nie mówimy starego, 2014. Piątek, 14 listopada, dziś Światowy Dzień Walki z Cukrzycą i o tym będziemy mówić za chwilę. Nawet Foo Fighters to już teraz, a za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza. Farewell to yesterday. Say goodbye. I'm on my A nie mówiłem, a nie mówiliśmy, że wiosełka będą. Zdaje się, że już obudzeni. No chyba co do tego nie ma wątpliwości. Pan Rafał z Pabianic w drodze do Rzeszowa, później do Nowego Sącza, do Nowego Jorku. Ech, zapędziłem się z tym samochodem i jazdą. No dobrze, tak czy inaczej delegacja na pewno wzorowo będzie rozliczona. I obudzony pewnie pan Jurek, u którego to, jak czytam, wolumę 80. U nas 8 po 5, pora na prognozę pogody. Z południa nadal napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Uważajmy, bo ranek mglisty, głównie na Dolnym Śląsku. W dzień ma być pochmurno, prawie w całym kraju możliwa mrzawka, prawie, bo przejaśnienia możliwe na krańcach południowych. Wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie spada. A jeśli chodzi o wolumę temperatury, dziś od 6 stopni na Suwalszczyźnie, to w dzień w większości regionów 9-10 stopni, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, tam w cieniu, w najcieplejszym momencie dnia, nawet 12. Plus 12. Trąba, wszyscy śpiewają to razem. tych nudy, monotonii życia cieszą twoje oczy. Landszafciki z raju, chcesz przeżyć chwilę uniesienia w całkiem innym świecie i choć jeden raz samemu znaleźć się na skraju, sam na sam na skraju. Strachy na lachy. 12 minut po godzinie 5 z dzisiejszego kalendarza odnotowujemy i pewnie jeszcze o tym w Trójce będziemy mówić. Cukrzyca to ukryta pandemia. W Polsce jest ponad 3 miliony chorych, z tego 1/3 nie wie, że ma cukrzycę. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Walki z tą chorobą. No, a jak oceniają specjaliści, w naszym kraju chorzy nie mają dostępu do nowoczesnych leków inkretynowych, nie ma też pieniędzy na edukację pacjentów z cukrzycą, natomiast leczenie tej choroby i jej powikłań jest nisko wyceniane. No, jak mówią eksperci, dochodzi do paradoksów, że amputacja kończyny związana ze stopą cukrzycową jest tańsza niż zachowawcze leczenie. Jednak mimo wielu problemów pacjenci diabetologiczni potrafią się zjednoczyć. Świadczy o tym na przykład taneczny happening. W południe na Placu Zamkowym w Warszawie chorzy na cukrzycę zaprezentują układ choreograficzny, którego celem jest podkreślenie roli aktywności fizycznej w profilaktyce tej choroby. Ten specjalny taniec zostanie wykonane w tym samym czasie we wszystkich województwach w Polsce. W Warszawie wyrazem solidarności z osobami chorymi będzie zmiana koloru iluminacji mostu Śląsko-Dąbrowskiego na niebieski. Przypomnijmy, że to kolor symbolizujący jedność działań wszystkich środowisk w walce z cukrzycą. Dziś Światowy Dzień Walki z tą chorobą, o tym pewnie w Trójce jeszcze będziemy mówić. To Trójka i Trójkowy Budzik, 14 minut po 5. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Trójkowy budzik. Rolling in the mud, oh, you amaze me. It just don't bother me no more at all. Well, when the snow, all the memories fade out. Well, I'm a drunkard for so long. Nothing will I be, and the answer's maybe. Z trójkowym znakiem budzenia. 20 minut po piątej, zaglądamy do prasy, krótko i na temat. Trzy tytuły, trzy tematy, choć o pieniądzach i to niemałych będzie, między innymi w Rzeczpospolitej o tym, że roczne dodatki do górniczych pensji w trzech spółkach węglowych wynoszą 3 miliardy złotych. O tych dodatkach 3 miliardy złotowych dziś w Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza o tym, że 2/3 Polaków chce ograniczenia kadencyjności w samorządach. Tak wynika z badania Instytutu Millward Brown przeprowadzonego dla Wyborczej. 45% ankietowanych stwierdziło, że prezydenci powinni móc rządzić najwyżej przez 8 lat. Na 3 kadencje gotowe jest przystać 14% respondentów, na 4-5%, a zmian w tej sprawie chce co trzeci pytany. O tym dziś Gazeta Wyborcza. A Dziennik Gazeta Prawna o tym, że gminy, powiaty i województwa wydały w 2013 roku 50 milionów złotych na zagraniczne wyjazdy. To niemal o 1/4 więcej niż 3 lata wcześniej. Tak wynika z danych zebranych przez Forum Obywatelskiego Rozwoju. Eksperci tej organizacji zaznaczają, że samo to już wydatki samorządów na podróże służbowe wzrastają z roku na rok. Nie powinno niepokoić. Polska odgrywa coraz większą rolę w Unii Europejskiej, ale brakuje skutecznego mechanizmu kontroli takich wydatków. O samorządowcach, którzy też lubią zagraniczne wojaże, dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Jak zwykle, pewnie i dziś też za godzinę, może z niewielkim okładem, to co w prasie, tej bardziej kolorowej. Zachęcamy do słuchania piątkowego, zapraszamy. A rzecz jasna, kalendarium również to muzyczne, to za chwilkę, bo wcześniej Tomek Budzyński. Halo, halo? Jak cyrk, co nikogo już nie śmieszy, jak stary słoń. Na napastwie nieludzkiej. Jak dym, co ściele się po ziemi, pożywa, która się nie wznosi. Daleki głos, zupełne nic. Po którym się nic nie chce, jak dzień, co skończył się nad ranem. Dziewczyna stąd, słuchawka odłożona, jak głupiec, który został królem. Poeta, co wolał być śmieciarzem. Muzyka sfer, początek i koniec. Rozszerzając tekst piosenki, dwie dwójki, siedem trójek, wiadomo o co chodzi. 25,5 minuty po godzinie 5, czas na trójkowe kalendarium. 183 lata temu zmarł Georg Wilhelm Hegel, niemiecki filozof, twórca klasycznego systemu idealistycznego. W 1840 roku urodził się Claude Monet, francuski malarz, jeden z twórców impresjonizmu. 107 lat temu urodziła się Astrid Lindgren, szwedzka pisarka zaliczana do klasyków literatury dla dzieci. Tegoż samego dnia urodził się Władysław Kopaliński, językoznawca, tłumacz, autor słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, także słownika wydarzeń, pojęć i legend XX wieku. Także autor książek. Zmarł w roku 2007. Z muzycznego trójkowego kalendarium. Tak, to była aferka 24 lata temu. Frank Farian potwierdził krążące od pewnego czasu pogłoski, że członkowie duetu Milli Vanilli w ogóle nie śpiewali, tylko udawali. No i to też tak umówmy się, udawali tak sobie. Milli Vanilli ku przypomnieniu tym wszystkim, którzy być może nie kojarzą, nie pamiętają. Tego się słuchało ćwierć wieku temu, co potwierdza zresztą pani Iza z Katowic w drodze do pracy. No tak, 1989 rok, a my wspominamy tę mistyfikację związaną z zespołem, która okazała się też jedną z największych w historii muzyki rozrywkowej. Pamiętamy, że parę lat później dla jednego z członków zespołu zakończona tragicznie. Mieli Vanilli w... No niech będzie, muzycznym trójkowym kalendarium. Udało się. Za 29 minut szósta. Mam nadzieję, że państwo mnie jeszcze przynajmniej lubią. Pana synoptyka na pewno, bo z południa napływać będzie ciepłe powietrze polarno-morskie wciąż. Uważajmy na drogach, ranek mglisty, głównie na południowym zachodzie. W dzień ma być pochmurno, prawie w całym kraju możliwa mrzawka. No, nie wszędzie, bo przejaśni się na krańcach południowych. Wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie spada i nadal ciepło w dzień od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 9-10 stopni w większości regionów. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, a podglądając to, co będzie się działo w weekend, jutro jeszcze cieplej, nawet do 14 stopni na Dolnym Śląsku, też pochmurno, ale bez deszczu. W niedzielę natomiast więcej opadów i do 12 stopni, a przyszły tydzień na bardzo podobny, też pochmurno z mrzawkami, do 10-12 stopni. Trójkowy budzik. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. To the other side. Ah! Come on! Everybody loves my baby. No i to jest muzyka, bracie. Darsi w muzycznym trójkowym kalendarium. A wspominamy 48. rocznicę podpisania przez zespół z Elektrą kontraktu na 7 albumów. Pamiętamy, że muzycy z zespołu chcieliby pierwszym singlem był Break On True. W końcu zmieniono słowa tak, by ten utwór można było emitować w radiu. Wiadomo, jakie słowa chodziło. Zmieniono, ale jednak to taka osobliwa data w muzycznym trójkowym kalendarium, którą myślę warto wspomnieć przy dobrym zespole i świetnej muzyce. Dorsi, rok 1966, podpisanie kontraktu, a my wracamy do 2014. Tak na momencik, bo za chwilkę ponownie do kalendarza zajrzymy, tego związanego z urodzinami. O jubilatach będzie za chwilkę, ale wcześniej, no właśnie, piątek, 14 listopada, 318 dzień tego roku. Słońce wzejdzie przed samą siódmą, zajdzie chwilę przed 16. No, tak słyszeliśmy w prognozie, niespecjalnie napracuje się dziś, tak czy inaczej, słońce na naszym nieboskłonie. Prawie 9 godzin będzie. Na morzu nie królowało, ale gdzieś obecne za chmurami z mrzawką. Imieniny Judyty, Emila i Wawrzyńca, to niech dziś świętującym świeci słońce niezmiennie. Najlepsze życzenia. Te urodzinowe kierujemy do Douglasa Payne'a, gitarzysta szkockiego zespołu Travis, kończy 41 lat. another day. I feel the weight of the atmosphere's pressure and I can't escape. I try to run, try to find my feet. My soul is sticking to the street. I gotta move, I got to get myself to clean my shoes and take the scenic route. However far, I'm following a star. Home is anywhere you budzik. Time is to work on the dots. Union's been on strike. Alec Jones, tak, także były gitarzysta basowy Bon Jovi obchodził urodziny 62. Składamy najlepsze życzenia. Z zapowiedzi tegoż dnia, pan Krzysztof o tym, że czemu nie zapowiadam, że kończy się kampania samorządowa. Będzie obowiązywała cisza wyborcza. Gorąco pozdrawiam ucieszonych, tak czy inaczej, z tej właśnie sprawy. Także pan Norbert, jak zapewne zacierający ręce na sezon zimowy, o tym, że jest nieoczekiwana zapowiedź na końcu kampanii wyborczej pod Tatrami, bo rodzina Brycynów ogłosiła, że prawie pewne, iż tej zimy trasa na Gobołówce zostanie udostępniona dla narciarzy. Dodajmy po 8 latach przerwy. No to dobra informacja, tak mi się wydaje. Trasa dla narciarzy może być przywrócona to na Gobołówce, choć wydaje mi się, że chyba narciarze w odwrocie, jeśli chodzi o ten fragment tras narciarskich. Rozbudzające dźwięki za 16.06 to jeszcze nie muzyczne wspomnienie, choć sprzed lat, ale do wypominków listopadowych przejdziemy za chwilę. We'll be right back. Human i Polski. Tak jest gitarowo. Na dzień dobry. No może troszeczkę za mocno, ale jednak. A proszę, pani Jania z Bemowa Płytowa też już obudzona. A gdzie tam już, jak obowiązki z nie tak znowu małymi dziećmi wyszykować towarzystwo. To jednak trzeba wcześniej wstać, grubo przed godziną szóstą. Za 12:06 to bardzo miły moment, kiedy możemy powitać nowych w naszej budzikowej rodzinie. Mam na imię Piotr i mieszkam w Urzejowicach koło Przeworska. Budzika słucham od ponad 2 lat, lecz dziś po raz pierwszy przechodzę na nadawanie. Proszę wpisać mnie na listę słuchaczy, a na listę także proszę dopisać syna 7-letniego Szymona, który z racji pracy rodziców już nie śpi i przygotowuje się do szkoły. To już szkoła przed godziną szóstą? No, no, szykowanie to wiadomo, trzeba się wyrobić. Nie wiem, co państwo na to, ale wydaje mi się, że dla pana Piotra i dla syna Szymona, dla najbliższych, których wpisujemy, rzecz jasna, koło Przeworska na naszej mapie budzikowej wpisujemy na budzikową listę trójkowej rodziny. Nie wiem, co państwo, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. O, właśnie. Witamy w budzikowej rodzinie i polecamy się częściej. Nasz adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa. To więcej do państwa dyspozycji oczywiście w poniedziałek. Za chwilkę budzikowe wypominki, ale wcześniej jeszcze jedno nowe nagranie w trójce. To Marilyn Manson. Great.

pozwól, żeby mi zostać, pozwól.